Azali kotungi sanga mingi Mote na meminga mboya kolinga yo Bolingo, bolingo, outa wapi Nalinga kia solo kobala milena Nana bokilo toyoka nagi Koye bate bokilo tebe Azali mote kia bana Milena Bokilo alingi na sopela Yembongo nyo songa na suaka Milena Bote a bote langa imwana Monela yepasi na kubokono Atako boi nangali kambote Botika na bokolo Oyanga imwana Naloba mingite Maria Bokilo dede bongo la makalisi Le Atako misoko ika uka ponantala Bokilo okoki kosala boyete Otinda kamilena Apesa zemina moto ya mosolo Kaiko tata ya mwana nanu na kufite Milena Pasi mingi, ma Maria nibisangai.